Saya hendak minum kopi. Anda hendak minum apa? Saya hendak minum teh. Dia minum susu tiap-tiap pagi. Kawan saya minum air sahaja.